इसके बारे में भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, कपिल देव की शिक्षा में, कि स्वतः चलते हुए भी कहो जोर से कहो नाम तुभ्यम। हिंदी मालूम नहीं कुछ, हिंदी बोलने से वो शब्द जो संस्कृत शब्दों में आते हैं वो खट रहते हैं, जैसे वो हमारी मुरली जा मंदिर माँ जना दो ऐसे कीर्तन करते हैं मंगल आदि मंदिर संस्कृत में। तो फिर कहो अहो बात स्वपथ तो गरियान तो अच्छा ये देवहूति देवहूति का वचन तुभ्यम नाम तुभ्यम तुम्हारा नाम कपिल देव तेपस तापस ते जुहुवुर शासन आया ब्रह्मानुच नाम गृहंती यही थे। एक्चुअली वो इससे आपको बुलाए लेकिन लगते आप भी उतर नहीं नहीं जा सके। माइक से मैं सभी भक्तों को बताता हूँ तो कैसे शुक्र स्वामी 5,000 वर्षों के पहले 7,000 ऋषियों को बताया माइक के बिना। कैसे संभव था? सब ऋषि बाल खेल ऐसे साइज थे क्या? छोटे छोटे मालूम नहीं। रिसर्च रिसर्च शास्त्र अनुसंधान करना चाहिए। Anyway, Hare Krishna. Chant Hare Krishna, be happy, or abhi sabka shayan ka samay hai ne? Nidharit shayan samay bachchon ke liye kya hai? 8 baje. 8 baje. सो जाओ और कल महोत्सव होगा। प्रतिदिन महोत्सव होते ना, नित्य महोत्सव भागवत में ये शब्द है। ब्रजवासियों प्रतिदिन भगवान कृष्ण का रूप देखने से नित्य महोत्सव ऐसे अनुभव किया है। भगवान कृष्ण का रूप देखना वो महोत्सव जैसे है, महा आनंदमय आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजायमान श्री गुरु वैष्णव पद पद्म कल्याश नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे नम कृष्ण जादवाय नम गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन हरे कृष्ण।